15 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 23 czerwca, jest szósta. Serwis Trójki przygotowali i przedstawił Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zeblewski. Na Ukrainie alarm przeciwlotniczy. Są informacje o rosyjskich rakietach, bombowcach i dronach. Zarzut zabójstwa Polki usłyszał mężczyzna z Bangladeszu. Dziś decyzję greckiego sądu o areszcie tymczasowym. Referendum w sprawie przyjmowania migrantów jest potrzebne, mówi wicepremier Jarosław Kaczyński. Alarm przeciwlotniczy na całej Ukrainie. Władze apelują do mieszkańców, aby pozostali w schronach. Ukraińskie media informują, że w obwodzie chmielnickim było słychać wybuchy. W stolicy regionu działa obrona przeciwlotnicza. Eksplozje słyszeli także mieszkańcy obwodu lwowskiego. Administracja wojskowa poinformowała, że obrońcy Lwowa odparli atak lotniczy, a w mieście panuje już spokój. Wcześniej ukraińskie siły zbrojne informowały, że rosyjskie bombowce wystartowały z bazy lotniczej w Szajkowce. Skierowano też drony. Prezydent Ukrainy powiedział, że Rosja przygotowała atak terrorystyczny na zaporowską elektrownię jądrową, mający doprowadzić do skażenia atmosfery. Według Wołodymyra Załańskiego promieniowanie może rozprzestrzeniać się wszędzie. Zależy to tylko od kierunku wiatru. Rosja wykorzystuje zaporowską atomową stację jak element u swojej agresji. Rosja wykorzystuje elektrownię jądrową w Zaporożu jako element agresji, zajmuje elektrownię, wykorzystuje ją do osłony ostrzału sąsiednich miast. Przechowuje tam broń i żołnierze. Teraz nasz wywiad otrzymał informację, że Rosja rozważa scenariusz ataku terrorystycznego przeciwko elektrowni, ataku z uwolnieniem promieniowania. Wszystko do tego przygotowali. Zaporowski zakład jest największą elektrownią jądrową w Europie. Grecka policja postawiła mężczyźnie z Bangladeszu zarzut zabójstwa 27-letniej Polki. 12 czerwca wrocławianka Anastazja zaginęła na wyspie Kos. Kilka dni później policja odnalazła jej ciało. Podejrzanym jest 32-latek z Bangladeszu, od 11 lat mieszkający w Grecji. Na wyspie Kos jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. Mężczyzna został aresztowany krótko po odnalezieniu zwłok Anastazji. On sam nie przyznaje się do winy. Jednak na podstawie sekcji zwłok oraz badań DNA i danych z telefonu grecka prokuratura postanowiła postawić mu zarzut zabójstwa. Potwierdził tę informację pełnomocnik rodziny zamordowanej Jarosław Kowalewski. Polscy turyści lecący na wakacje do państw basenu Morza Śródziemnego zapewniają, że po tragicznym zdarzeniu, do którego doszło na wyspie Kos, będą szczególnie dbać o osobiste bezpieczeństwo. Przenigdy lecąc z partnerem, z mężem i ze znajomymi, czy nawet tylko wyłącznie z mężem, nie udaje się z osobami, do których nie mam zaufania. No, jako kobieta na pewno się zastanowiłabym, czy chciałabym jechać sama. Nikt bym nie poleciała w sumie sama. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska będzie zabiegała o wydanie podejrzanego o zabójstwo 27-letniej Anastazji. Szef rządu chce, aby stanął on przed polskim sądem. Z wyspy Kos, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Referendum w sprawie przyjmowania migrantów jest potrzebne, ponieważ trzeba głośno wyrazić sprzeciw wobec działań Unii Europejskiej, powiedział wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Gość TVP Info zwrócił uwagę na niesprawiedliwe podejście do członków wspólnoty przyjmujących uchodźców. Jest problem, jest niebywała bezczelność ze strony władz Unii Europejskiej. My dostaliśmy kilkadziesiąt, czy może 100 euro na jednego Ukraińca. Na tu 22 tysiące, to jest bezczelność, to jest dyskryminacja. Już nie chcę iść w tych słowach jeszcze dalej, a można by było. I choćby dlatego potrzebne jest referendum, żeby Polacy powiedzieli, mogli powiedzieć głośno, nie tylko tu w Polsce, ale w Europie nie. Nie zgadzamy się na coś takiego. Jarosław Kaczyński dodał, że data referendum jeszcze nie jest ustalona z powodu drobnych problemów prawnych. Zgodnie z przyjętymi wstępnie propozycjami Komisji Europejskiej, jeśli któryś z krajów Unii odmówi przyjęcia migrantów, ma płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. W ocenie rządu rozpoczął się jeden z najambitniejszych projektów polskiego przemysłu chemicznego. Wczoraj ruszyła produkcja w nowej fabryce grupy azoty Polimery Police niedaleko Szczecina. Wytwarzane będą tam propylen i polipropylen. To tworzywa wykorzystywane m.in. w branży samochodowej, w produkcji artykułów gospodarstwa domowego oraz opakowań. Karol Surówka. W Policach powstała instalacja do produkcji propylenu oraz terminal przeładunkowo-magazynowy, do którego będą trafiały potrzebne surowce, czyli propan i etylen. Fabryka ma zaopatrywać rynek krajowy i eksportować tworzywa za granicę. Według premiera Mateusza Morawieckiego to szansa inwestycyjna, która w przyszłości stworzy tysiące miejsc pracy. Tak zaawansowana technicznie, przemysłowo inwestycja wykonana we właściwym czasie. Prezes Grupy Azoty Tomasz Hinz dodał, że fabryka w Policach wykorzystuje najnowsze technologie. Możliwa jest teraz bardziej ekologiczna produkcja tworzyw polimerowych o najwyższej jakości. Prezydent Andrzej Duda napisał, że produkcja w Policach może wpłynąć na wyniki polskiej gospodarki. Jego zdaniem zwiększy się też energetyczno-surowcowe bezpieczeństwo Polski. Karol Surówka, Polskie Radio. Nie żyje 5 pasażerów małej łodzi podwodnej, która zaginęła w niedzielę podczas wyprawy do wraku Titanica. Jak poinformowała amerykańska Straż Przybrzeżna, odnalezione szczątki wskazują na katastrofalną w skutkach implozji jednostki. A fragmenty poszukiwanego przez 5 dni Titana znaleziono niecałe 500 metrów od dziobu Titanica. Jego wrak znajduje się ponad 600 kilometrów na wschód od wybrzeża Nowej Fundlandii, prawie 4 kilometry pod wodą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego oraz miejscami przelotne opady deszczu i burze. Taka właśnie pogoda nam się szykuje. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opady deszczu, miejscami głównie na południowym zachodzie. Burze możliwe również w czasie burz grad. Temperatury od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim do 27 w centrum kraju i 30 na południowym wschodzie. Nad samym morzem około 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmieniających się w czasie burzy, porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę, a może się i zdarzyć tak, że lokalnie do 100 km na godzinę, więc jest to ogromna prędkość. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Startujemy. Dzisiaj piątek, 6 minut po 6, dzień ojca, ale też ostatni dzień szkoły. Witamy się w składzie: Radosław Bielawski, który program przygotował, Maciej Załęcki, który program zrealizuje, Stanisław Perzyna, który będzie odbierał od Państwa telefony i Radosław Nałęcz. Dzień dobry. sporo świąt dzisiaj, 23 czerwca, bo i Dzień Wędkarza, bo i Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, też Dzień Olimpijski, również Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. O tym zwłaszcza w Dniu Ojca należy również pamiętać, żeby tatusiowie o siebie zadbali. Ale przede wszystkim właśnie o Dniu Ojca dzisiaj, między innymi porozmawiamy sobie z praktykami, bo pojawi się na naszej antenie między innymi Piotr Kupicha, z którym porozmawiamy, ponieważ Piotr Kupicha spodziewa się czwartego dziecka. Już jest ojcem dwóch córek, dwóch synów i jednej córki. No właśnie, i druga córka jest w drodze. Także chyba się wyrównało. O to między innymi zapytamy. Do tego również naszym gościem będzie Tomasz Zając, doktor Tomasz Zając. Tutaj nie ma wątpliwości, tata dwóch córek. No i w październiku zostanie po raz pierwszy dziadkiem. Pan doktor jest ginekologiem. Zapytamy pana doktora, czym dla niego jest ojcostwo i co najważniejszego dało w życiu. Czy naprawdę małe dzieci to mały kłopot, a duże dzieci to duży kłopot? I o relacje ojciec-córka. Ale też o relacjach ojciec-syn, czy córki, czy synowie nie będziemy przecież zapominali. Do tego też koniec roku szkolnego. No i taki krótki poradnik dla rodziców, jak z radością przyjąć każdą trójkę na świadectwie dziecka i nie rozmawiać tylko i wyłącznie o czerwonych paskach. Naszym gościem będzie Natalia Kocur, psycholog. Z jednej strony Dzień Ojca, oczywiście dwie dwójki i siedem trójek, jeżeli mają państwo ochotę złożyć życzenia tatusiom, to bardzo proszę, oczywiście już teraz linia jest otwarta. Również można wypowiedzieć się w kwestii, czego ojciec nas nauczył, co jest taką najważniejszą radą, którą także od swojego ojca usłyszeliśmy. Dwie dwójki i siedem trójek, czekam na państwa telefony, ale też będę pytał również o ten koniec roku szkolnego i tę presję, może brak presji, związanej oczywiście z czerwonym paskiem na świadectwie. 12 minut po szóstej. skorzystać z okazji. Pozdrawiam swojego tatę Jana. 16 minut po 6, czas sprawdzić, co dzieje się na liście. Lista przebojów trójki. Ciągle jeszcze obowiązuje 63. wydanie Listy Przebojów Trójki, no ale dziś wieczorem już się to zmieni, bo zapraszamy Państwa od godziny 19 na 64. wydanie, ale jeszcze do 12 mogą Państwo głosować. Jak głosować, o tym opowiem za chwilę. Teraz przypomnę, że na miejscu 9 ciągle jest Bartas Szymoniak i utwór Powroty. Bez Ciebie nie ma mnie, bez Ciebie lecę w dół, bez Ciebie jestem wolny. Pięć miejsc ostatnio awansowała Daria ze Śląska. Chodzi jej piosenkę Falstart albo Faul. To było przed tygodniem miejsce 8. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Na miejscu 7 bez zmian Greta Van Fleet, Meeting the Master. Jeszcze do godziny 12 mogą Państwo zdecydować o kształcie kolejnego notowania. Można zrobić to na dwa sposoby. Jest do tego nasza aplikacja albo strona www.lptpolskieradio.pl. Czekamy na Państwa głosy i zapraszam do słuchania kolejnego wydania listy od godziny 19. Lista przebojów trójki. Jeszcze tylko kilka godzin na samogłosowanie o 19:00, kolejne wydanie listy. Ja już nie mogę się doczekać. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas, wilków złych w sworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego się ręce. Mówi się, że ojciec ma wielu, znaczy, że sukces ma wielu ojców, więc również nie tylko tatom biologicznym można dzisiaj składać życzenia, ale również tym wszystkim mistrzom, którzy nas nauczyli, z których inspiracje czerpaliśmy. Więc 2 2 7 3 czekamy na życzenia. Drogą radiową oczywiście można swoich tatusiów uściskać. Czekamy też na te opowieści, co ojcowie nauczyli nas i czego właściwie, co nam przekazali. O, to może w tej kolejności. Co nam przekazali i czego nauczyli? To takie trudne pytania, skoro świt, ale jednak myślę, że sobie poradzimy w ten piątkowy poranek z takim wyzwaniem. 2 2 7 3 czekam na Państwa telefony, a przed nami już teraz Roxette, a za chwilę Radio Nawigator. Przeniesiemy się na polskie drogi i sprawdzimy, co tam słychać. to promocja. Początek wakacji tuż, tuż. Czy plany wyjazdowe już gotowe? Trójka wybiera się na Kaszuby. A że sezon truskawkowy w pełni, zaangażujemy się w Truskawkobranie 2023. Atrakcje turystyczne i przepisy kulinarne. To wszystko w niedzielę od 13 do 15 w Trójce. Leniwe popołudnie z Brodnicy Górnej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, przez cały weekend będzie naprawdę gorąco. A co ty sprawdzasz pogodę, Marian? Kody rabatowe w Media Expert sprawdzam. Do poniedziałku w Media Expert. Gorący weekend z kodami rabatowymi. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. Promocji w obniżonych cenach z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z polskiej grupy górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Dzisiaj przede wszystkim tłok pod szkołami z okazji zakończenia roku. Sprawdzamy sytuację na drogach i na ulicach miast. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, dokładnie tak, jestem. Na razie chyba tłoczno za bardzo pod szkołami nie jest, bo to pewnie jeszcze troszkę za wcześnie. Dobrze też wygląda sytuacja w miastach na obwodnicach. Zaczniemy od Warszawy i S8, bo tutaj korek owszem jest na jezdni prowadzącej w stronę centrum na S8, ale właściwie zaczyna się za mostem Grota, więc nie tak jak zwykle w okolicach węzła Łabiszyńska, ale już troszkę dalej. Przejeżdżamy przez most właściwie płynnie i wjeżdżamy w spore spowolnienie już za mostem. Jeśli chodzi o inne regiony, to niewielkie spowolnienie notujemy na obwodnicy Trójmiasta, tutaj na tym remontowanym węźle Gdańsk Południe na S7, tym razem jadąc od strony Elbląga i przy dojeździe do tego remontowanego węzła Gdańsk Południe na jezdni prowadzącej w stronę Wejherowa. Śląsk, tutaj korkuje nam się Wojkowice, Kościelne, Dąbrowa Górnicza. To ta droga, która jest przebudowywana już od dłuższego czasu w ekspresową S1 na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. To tutaj kierowcy zatrzymają się na dłużej. No i takie nietypowe spowolnienie pojawiło nam się na A4 w okolicach Gliwic, właściwie na odcinku Gliwice-Opole. Tu mniej więcej na takiej trasie między Kleszczowem a Chechłem mamy spowolnienia na obu jezdniach. Nie jest to korek, no ale trzeba wziąć pod uwagę, że zdejmujemy nogę z gazu. No i jeszcze na koniec ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Te mogą pojawić się i w centrum, i na północy, i na zachodzie, i na północnym zachodzie kraju. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy pięknie za ten raport, a teraz czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancardi. Grecki sąd ma zapoznać się z materiałem dowodowym w sprawie zamordowanej na KOS 27-letniej Polki. Wczoraj prowadzący śledztwo postawili zarzut zabójstwa 32-letniemu obywatelowi Bangladeszu. To z nim kobieta miała spędzić ostatnie godziny życia. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego sąd podejmie decyzję w sprawie środka zapobiegawczego. Minionej doby Rosjanie atakowali Ukrainę z ziemi i powietrza. Wieczorem przeprowadzili zmasowany atak rakietowy i powietrzny, używając pocisków manewrujących oraz dronów Shahid. W nocy na terytorium całej Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy. Ukraińskie media informowały, że w obwodzie chmielnickim było słychać wybuchy. W stolicy regionu uruchomiono obronę przeciwlotniczą. O tym, że poziom życia w Polsce zbliża się do poziomu bogatszych państw Unii Europejskiej, mówił w TVP Info prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wicepremier podkreślił, że poziom życia przy uwzględnieniu siły nabywczej osiągnął w Polsce 86% średniej unijnej i jest wyższy niż na przykład w Hiszpanii i Czechach. Te państwa biedniejsze już w niektórych sprawach zostały wyprzedzone, przy czym ja nie mówię o tych najbiedniejszych, tylko takich właśnie jak Hiszpania. Niedługo pewnie będzie dotyczyło to także Włoch. Wicepremier dodał, że Polska oprócz wydatków socjalnych przeznacza też duże środki na modernizację armii. Dziś dla ponad 4 700 000 uczniów kończy się rok szkolny. Był to kolejny rok z uczniami z Ukrainy w polskich szkołach, a pierwszy z nowym przedmiotem szkolnym HiTem oraz maturą przeprowadzoną w liceach po raz pierwszy według nowych zasad. W związku z końcem roku szkolnego i początkiem wakacji rozpoczęły się policyjne kontrole autobusów przewożących dzieci na letni wypoczynek. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 7:00. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Polscy siatkarze po raz kolejny rozegrali emocjonujące spotkanie w Lidze Narodów, znów zakończone tiebreakiem. W drugim turnieju sezonu w Rotterdamie starli się z Holendrami i po emocjonalnym rollercoasterze wygrali 3-2. Dzisiaj czeka ich dzień przerwy. Niespodzianka w finale wspinaczki na czas w ramach Igrzysk Europejskich w Tarnowie w starciu aktualnej mistrzyni świata z rekordzistką świata górą Natalia Kałuska, która pokonała Aleksandrę Mirosław, bijąc jednocześnie rekord życiowy, wchodząc na 15-metrowy tor przechylony o 5 stopni od pionu na niekorzyść w czasie 6 sekund i 573 tysięcznych. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ jest to moje pierwsze złoto po wygranej Mistrzostwach Świata. Troszkę mi nie szło, żebym wygrywała zawody. Miałam medale, ale nigdy nie wygrywałam, więc jestem bardzo za to wdzięczna, że w końcu mi się udało stanąć na tym najwyższym miejscu na podium. Srebro dla Aleksandry Mirosław, a złoto Natalii Kałuckiej nie było jedyną okazją, żeby posłuchać się wczoraj Mazurka Dąbrowskiego. Na najwyższym stopniu podium stanęły atomówki, czyli kajakarki Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Konkol i Dominika Putto. O starcie podopiecznych mówi trener kadry Tomasz Kryk. Po starcie, kiedy już było 20 centymetrów dla nas, mamy najlepszy krok w trasie, wiosłujemy najniższą frekwencją i jeżeli się płynie z przodu, to zawsze z tego można przyspieszyć. Jeżeli ktoś zaczyna wyścig 135, 138 i nie schodzi z tego tempa, to nie będzie już wiosłował szybciej, a siły jakby im bliżej mety są coraz mniejsze. Złoto wystrzelała sobie również Klaudia Breś w konkurencji pistoletu pneumatycznego. Brązowe medale wywalczyli kajakarze Norman Zezula i Aleksander Kitewski oraz karateka Miłosz Sabiecki. A teraz tenis i świetna gra Magdaleny Fręch w Birmingham. Trzecia rakieta Polski, numer 72 rankingu WTA, pokonała wczoraj Rumunkę Sorane Kirste 6-3, 6-7 i 6-4 i awansowała do ćwierćfinału, w którym czeka ją pojedynek z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Przede wszystkim jestem szczęśliwa, jednak emocjonalnie bardzo dużo mnie ten mecz kosztował, szczególnie po tym, że była przerwa spowodowana deszczem, tak naprawdę nie wiedziałyśmy, kiedy wrócimy, a dobrze mi się grało do tego momentu i wiedziałam, że nie będzie łatwo utrzymać tego poziomu. Sorana później zaczęła grać coraz lepiej po przerwie, więc był to mecz na styku i cieszę się, że udało się go zakończyć. W Ostrołęce na Mazowszu rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym. Michał Kwiatkowski z grupy Ineos Grenadiers i Agnieszka Skalniak-Sujka z zespołu Canyon SRAM Racing wygrali indywidualną jazdę na czas. Ruszył też legendarny rajd Safari, a w nim po pierwszym dniu liderem w klasyfikacji WRC2 jest Kajetan Kajetanowicz. Jadący z Kodą Fabią kierowca Orlen Teamu jest 11 w generalce. Prowadzi Estończyk Ott Tanak za kierownicą Forda Pumy. To jeszcze o pogodzie. Dzisiaj burze, no i opady deszczu mogą nam się przytrafić. O tym i przed tym przestrzega również synoptyk. Proszę na siebie uważać, zwłaszcza, że temperatura, znaczy, że prędkość w czasie burz może sięgnąć nawet 100 km na godzinę, więc jest to już bardzo poważna prędkość, która może również powodować dodatkowe zniszczenia. O temperaturze też będzie mowa. zimowa, nawet teraz. Od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim do 27 w centrum kraju i do 30 na południowym wschodzie. Nad samym morzem około 18 stopni. No i jeszcze ciśnienie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj Dzień Ojca. Czego nauczył nas tata? Ojciec mój powiedział: synu, pamiętaj, pilnuj słowa, ono ciebie zbuduje. Jakich słów używamy, takimi ludźmi stajemy się. No i na te słowa też trzeba uważać, prawda? Czasami się zdarza powiedzieć coś za szybko albo zbyt dużo. To prawda, szczególnie jak się włącza ta czerwona lampka tutaj w radiu. Zgadza się. Jakieś życzenia? Pan redaktor. No wszystkiego najlepszego oczywiście. No tak. Przecież jesteśmy obaj ojcami, to tak możemy sobie coś pożyczyć. To wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję za wzajemność. Tak jak wszyscy tutaj siedzimy. Tak jest. 2 2 7 3 czekamy na Państwa telefony. Oh, Queens of the Stone Age. Za 20 minut siódma. Pora na przegląd portali internetowych. Naukowcy połączyli uczenie maszynowe z badaniami mózgu i stworzyli system, który wśród nowych piosenek znajduje przyszłe przeboje. Serwisy streamingowe będą mogły natychmiast określić przyszłe hity i proponować je ludziom, twierdzą badacze. Nowy system autorstwa tychże osiąga skuteczność na poziomie 97% trafień, więc już chyba odnaleziona została ta maszyna, która będzie wskazywała przyszłe hity. Codziennie powstają tysiące piosenek, więc stacje radiowe czy serwisy online mają nie lada kłopot z wybieraniem tych, które mogą wpaść w ucho słuchaczom. Niestety, mimo zaangażowania ekspertów od muzyki i komputerów, przyszłe hity dotąd znajdowano tylko z 50% precyzją, przypominają naukowcy z Claremont Graduate University. Taka oto informacja o poranku. To teraz radiowa czwórka. Kredyty studenckie dostępne na polskim rynku są od 1998 roku. Cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, szczególnie w październiku. Pieniądze z kredytu wypłacane są w transzach nawet przez 6 lat, a z zaciągniętą pożyczką można żyć, a nawet można się jej pozbyć, ponieważ jest szansa na umorzenie. Pożyczkę spłacamy dopiero po ukończeniu nauki i o tym na stronach radiowej czwórki. Między innymi też można znaleźć nieco więcej, jakie są warunki, jakie są limity i w jaki sposób można ubiegać się o taką pożyczkę studencką. I jeszcze Polskie Radio 24.pl z poważniejszym artykułem, ponieważ rośnie tragiczny bilans utonięć. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozwagę nad wodą. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 82 utonięcia. RCB przypomina zasady bezpieczeństwa nad wodą. Nigdy nie należy wchodzić do wody po wypiciu alkoholu. Pływać jedynie w wyznaczonych miejscach należy oraz stosować się do polecenia ratownika. Proszę również pamiętać, żeby zakładać kapoki na łódce, kajaku i rowerze wodnym. O tym przypomina RCB, a że dzisiaj już tak formalnie zaczynają się wakacje, bo koniec roku szkolnego, to tym bardziej należy na siebie uważać. Za oknem zimowo zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna z paliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmi mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Szczekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna z paliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna z paliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to jasno zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spadła oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to jasno zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spalina oddycha. Gdy rodził mi się syn, pierwsze moje dziecko, to zapytałem mojego taty o jakąś taką ojcowską radę, taką, co teraz się zmieni, jak to teraz będzie, no bo on już to ma za sobą, ja nie. No i powiedział, że najgorsze to jest pierwsze 20 lat było, jak zanim się nie wyprowadziłem z domu. A później to już jakoś poszło. No i potem poszło jakoś, poszło z górki. Dziękujemy pięknie za te ojcowskie rady i czekamy na kolejne, które państwo usłyszeli od swoich tatusiów. Dzisiaj Dzień Ojca świętujemy od bladego świtu. No, co tutaj się dużo oszukiwać. 2 dwójki i 7 trójek, czekamy na państwa głosy. Ojcowizna ma jednego ojca. Ojcowizna to słowo, które brzmi szczególnym blaskiem, niejako klasycznym. Dlatego ojcowie, zadbajcie o ojcowiznę, a będziecie otoczeni czcią przez lata. Ja straciłem bardzo wcześnie mamę, bo miałem 7 lat, siostra miała 13. I tata zastąpił nam i mamę i wszystko wychował nas bardzo dobrze, jak umiał. I raczej na porządnych ludzi. Ze mnie zrobił inżyniera, z córki zrobił panią magister bankowości. Także daliśmy sobie z tym życiem radę, bo zawsze powtarzał, że uczycie się dla siebie zawsze, a nie na przykład dla mnie, czy tam dla znajomych. Jak się przygotujecie do życia, tak będziecie mieli. Bardzo dziękujemy za ten telefon. No właśnie, uczycie się dla siebie, to też w kontekście końca roku szkolnego. Również warto o tym pamiętać, a niekoniecznie, żeby tylko i wyłącznie żyć wizją czerwonego paska na świadectwie. Zresztą o zakończeniu roku, czy w sprawie zakończenia roku, także można do nas dzwonić. 2 dwójki i 7 trójek. We'll be right back. Asaf Avidan, One Day. No właśnie, ten dzień, Dzień Ojca. Po raz pierwszy Dzień Ojca na świecie świętowano w 1910 roku w Stanach Zjednoczonych, a to się stało dlatego, że tatusiowie pozazdrościli mamom. Po sukcesie Dnia Matki pojawiły się głosy, by ustanowić również święto dla pozostałych członków rodziny. Prezydent Nixon w 1972 roku oficjalnie ustanowił Dzień Ojca. W Polsce Dzień Ojca po raz pierwszy obchodzono w drugiej połowie lat 60. XX wieku. Czego nauczył mnie mój tata i co mu w życiu najbardziej zawdzięczam? Takie właśnie pytanie zadał mieszkańcom Warszawy nasz reporter Bartosz Bielecki. Za wartości, które mi przekazał. Tak? Wartości tego, że osiągnąłem wykształcenie, zdobyłem zawód, tak? Czasami krzyczy, ale zazwyczaj było dobrze, wychodziło dobrze. Ale chyba z miłości krzyczy. Z miłości, żeby się nauczyć na sprawdzie. A czego byście chcieli życzyć swoim ojcom? Najlepszego. Długiego życia, sukcesów w pracy, no wszystkiego co najlepsze. Żeby wytrzymali z nami. No ja chyba też jak najdłuższego życia w zdrowiu przede wszystkim chyba, bo to jest najważniejsze. Dużo szczęścia. I spotykać tylko dobrych ludzi. A co pan zawdzięcza swojemu ojcu? To, że mnie wychował na w miarę chyba normalnego człowieka. Dużo zdrowia. Szczęścia też? Tak. I co jeszcze? Co lubisz robić z tatą? Grać w piłkę. No właśnie, o tym wszystkim można nam opowiedzieć. Dwie dwójki i siedem trójek. Czego nas tata nauczył, co mu zawdzięczamy, co najbardziej z tatą lubimy robić. Również w wieku już dojrzałym przecież ta relacja nie kończy się, kiedy osiągamy pełnoletność. Później również przecież mamy wiele wspólnego z naszymi ojcami i oby tak faktycznie było. Czekamy na Państwa telefony, czekamy na Państwa opowieści związane z ojcami w tym przypadku. No bo to zawsze taki dzień ojca, kiedy można sobie pewnego rodzaju historii, anegdoty również przypomnieć. Czekamy na te telefony, dwie dwójki i siedem trójek.